morning. Hola, hola, benvidos a Rock Soul Things on Air. Comezamos o programa número 16, un programa que arrincamos agora. Vos está a falar Miguel Ángel Ferreiro desde a Radio Piratona 106.1 da FM. Quisimos ir arrincando o programa número 16 presentando a segunda das bandas que estarán no noso festival Rock Soul Fest o 12 de marzo en Salasón, Cangas. A semana pasada vos poñíamos a Rockin' Gina and the Sentinels. Esta semana toca o turno dun trío vigués que xa ten sonado bastante no noso programa. Trátase de Los Pontiacs. Triquini Asesino de Los Pontiacs, recordade no Rock Soul Fest o sábado 12 de marzo en Salasón, Cangas. Nos metemos xa de cheo na xenda, o domingo pasado acabamos precisamente en Salasón disfrutando dun auténtico bolazo dos estadounidenses de Love Me Notes. Por eso mesmo vos recomendamos que se podedes acudades a unha das súas seguintes citas que terán en Galicia. Serán este luns 22 na Sala Mardi Gras da Coruña e o martes 23 no Café Cultural Auriense de Ourense. Garaje rock de alto octanaje de Love Me Notes na Piratona. Everything. Don't Let Him, se chama este tema, unha bestialidade como soan, vos aseguro que en directo, de verdade, que son pura enerxía. Pura enerxía é o que ten tamén en directo Matt Martin, que este martes 23 estará na Reixa Bar de Santiago ofrecendo un concerto acompañado por vos amigos. Vos deixamos con Hot Rod Race de Matt Martin Trio. Sempre un placer escoitar a este magnífico trío de Rockabilly Compostelán, Matt Martin Trio. E precisamente en Compostela, e tamén o martes 23, chegan á Sala Capitol de Santiago unhas auténticas lendas. Non creo que necesite moita presentación, amigas, amigos, Delta Moon. Tonight I could hold you Delta Moon, Blue Highway, un auténtico luxo de banda, unha sorte poder telos tan preto, de verdade que se podedes non falledes a este concerto. Xa, o xoves 25, outra cita co selo inconfundible de Bad Seed, que nesta ocasión nos trae o Café Cultural Auriense de Ourense, a mítica banda inglesa de garaje punk, The Beat Pack. Soberbios de Beat Pack, Where the Weather Runs Deep se chamaba este temazo. E xa chegamos a fin de semana e comezamos coa xenda do Benres 26 por Salasón Cangas, onde U-Dog e Onion Smile nos ofrecerán dobre sesión. Isto que vai soar se chama Little Thing, U-Dog, na Radio Piratona. I'm not good for you. Sen dúbida máis que recomendable esta cita cos vigueses U-Dog e os pontevedreses Onion Smile sobre o escenario da Salasón. Tamén o Benres 26 chega unha cita moi especial, Sinestesia presenta por fin en directo o seu novo traballo. Quién va a poder con esto? Como decimos, será o Benres 26 na Sala Sonar de Santiago de Compostela e vos deixamos con este tema extraído deste novo álbum. Se chama Lagartos. Sin obra y estrellas del rock, del cielo, del extra radio, viviendo o del aire, bebiendo licor, invitados por los más tiranos, de los héroes de barrio, de nuestra nación, de inútiles y de de corazones que laten a la misma pulsión que el reloj de la plaza. ¿Qué va a ser de los tiernos muchachos que se quedaron enredados del hilo que urde la tierna emoción de los sueños más descarados? Ya lo sé, seguirán escondidos igual que los lagartos. Si les cortan la cola, les vuelve a crecer. Son las ventajas de vivir reptando. Fe que sí, un disco soberbio de unha banda soberbia, Sinestesia, sempre recomendable. E chegamos ao sábado 27, un sábado que comeza vencedo, cun Joao Tomba que estará en sesión Bermú no Uptown de Coruña. Vos deixamos con él, co único e inimitable Joao. Se cargaron sin corazón. No puedo parar. mirar de frío sin ver aquellos malditos perros. A ver quién de los dos está menos cuerdo. Vamos, Joao, vámonos lejos. Linda de fría sin ver aquellos malditos perros. A ver quién de los dos está menos cuerdo. A ver quién de los dos está menos cuerdo. Asilo mental, sempre xeño figura Joao Tomba. Tamén o sábado 27 haberá nova festa dende onde os falo, no Alga Lab de Valadares, unha festa organizada pola Radio Piratona e que levará por nome Guateque Bodrio. Nel participarán o Leo Arremecájona, Jaguars, Viridiana e Lampera Explosiva. Ademais, haberá pinchada a cargo de Sugulino DJs, Pinchos, eso mesmo, moita festa. Vos deixamos cun tema de Oleo Arremecájona que se chama Rural Love. Ben te vindo, baby, que eu tamén me vou. Ben te vindo, ben a coche de linha no teu rural love. Baixo da marquesina, no chum da pantalón. Con canalillo o teu sacho, sacho men, soy yo. Y es que para ser el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Demándame va a sus esta ciudad. Es Loloa, entre Ovidio, ¿dónde vas, cariño? Ay, cariño, proba lo rural, la. Como chelasio, cum, por entre os luces, cum, con su perna encabalado, durreo, yo y tú. Ven que chelambo es mala, la ruta de reja. Catillos que ainda que rusa no me ponen a mitad. Y en la noche, no buño una noche, no me nada. Es una semana entera, eso sí que muñada. Ven que te sopro una orillinha, orfo ne mar do mar. Mi ma que rota sirmo, me estás a provocar. Un urbai che halo alfabeto fonético internacional. E copirinti, rebola pai, rebola nai, rebola filla. E como son da familia, dame que lo rebola. Ramuñas, ah, ah, ah. máis costoso. Ortigas metal. Cuidado que hai estar con ti. Esther, caraba e dama. Será do amor rural. Será do amor rural. Será do amor rural. Será do amor rural. Será do amor rural. Será do amor rural. Será do amor rural. Será do amor rural. Hostia, fa xo raposo, joder. Fara o amor. Rural Love se chama este tema, recordade, o sábado 27 no Algalá, fogar da Radio Piratona, Guateque Bodrio. Tamén o sábado 27, pero na Coruña, na nave 1839, estarán uns que non paran de presentar o seu último traballo. Se trata de Terbutalina. Autopista se chamaba este tema duns Terbutalina que ademais estarán acompañados por Aula 11. E xa de volta na Sala Son de Cangas hai unha cita máis que recomendable o sábado 27. Dende Ferrol chegan dúas bandazas, Polison e Five Strings Band, xuntos nunha noite de rock que se presenta máis que interesante. Vos deixamos con este Shake It de Polison. Mama gonna shake it, wanna move it on, don't you? Nothing gonna break it, that's all my way. I was writing my blues. I remember that day when the sun was going down. Cause I need you. I've been paying my dues. I believe you and me. I'm begging you, love. Mama gonna shake it. Wanna move it on, don't you? Nothing gonna break it. That is on my way. Mama gonna shake it. Now take it. cañonazo de banda. Lamentablemente non temos tempo para pinchar algo de Five Strings Band, ainda que o faremos algún día, pero vos aseguramos que merecen moito a pena ambas as dúas bandas. Chega a cita semanal co concurso de bandas do Rock in Rio Tea. O sábado pasado, The Trunks convertíronse no segundo finalista, acompañándose a The Dowlings. En este sábado 27, como sempre no JJ Copa de Pontareas, enfrentaránse Onion Smile e a banda viguesa Pelusa, coa que vos deixamos a continuación. Sen dúbida, pinta moi ben, unha vez máis, esta eliminatoria, moito, que aproveite, moito nivel este ano no concurso de bandas. E seguimos co sábado 27 e voltamos a Vigo e voltamos a caer na tentación de pinchar a que é, sen dúbida, a banda máis pinchada do noso programa. Breaking Bones estarán o sábado na Pecera, como sempre, altamente recomendable. Breaking Bones sonando na Radio Piratona. Falto, se chama este tema da banda de Psicobilly de Marín, recordade, sábado 27 na Pecera de Vigo. Tamén en Vigo e tamén o sábado 27, pero na Iguana Club estarán os londinenses Dirty Thrills, acompañados pola banda tributo a Thin Lizzy, Back in Town. Vos deixamos cos Dirty Thrills. Feeling se chama este tema duns Dirty Threes que tamén estarán o domingo 28 na Mardi Gras da Coruña. Moi recomendable esta banda de hard rock inglesa. O igual que recomendable é a que estará o domingo 28 na Salasón de Cangas e coa que despedimos o programa de hoxe. Chegan de Holanda e se chaman Navarone. Antes de pôr un tema deles, vos repito de sempre que tendes a xenda máis completa actualizada día a día no noso Facebook Rock Soul Things. E nada máis, vos falou Miguel Ángel Ferreiro, dende a Radio Piratona, no 106.1 da FM, isto se chama Smash and Grey Fit, de Navarone. Saúde e Rock and Soul and Things. If you want it, smash and grab it. Don't sit around, be the first in line. I've seen the mighty fallen. Don't be the jester, be the king this time. If you want it, smash and grab it. And grab it.